أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة آل عمران، اس کا خلاصہ دیکھیں گے ہم. الف لام میم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم. حروف مقطعات سے آغاز ہے اور اللہ کے ایک ہونے اور اس کے الحی اور القیوم ہونے کی بات ہے. اس آیت میں اسم عظم ہے. پارے کے آغاز میں جو میں نے آپ کو سوالات لکھا ہے تو اس میں ایک سوال کیا تھا کہ اسم اعظم کا واسطہ دینے سے انسان کی خواہشات کیا پوری ہو سکتی ہیں؟ تو اس آیت کی روشنی میں بھی جیسے پیچھے ہم نوٹ کر چکے ہیں یہ بات کہ اس میں اس چیز کا امکان ہے کہ اسم اعظم ہے. تو اپنی عادت بنا لیجئے کہ جب کبھی بھی سورت تالے جب بھی کوئی دعا مانگیں جس میں بہت ہی یعنی آپ شعور کے ساتھ مانگ رہے ہوں دعا، تو پھر ان آیتوں کو کوٹ کر سکتے ہیں، آیت الکرسی اور یہ آیت، اور اسی طرح سورت طٰہٰ کی ایک اور آیت آگے آپ پڑھیں گے. تو اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کو سننا چاہتے ہیں تو اس کی تفسیر سن لیں جا کے. مجھے یاد ہے کہ ہم نے بہت ڈیٹیل سے یہ آیت کی تھی جب تفسیر ہوئی تھی. اب تو اس وقت صرف دل کے تاروں کو چھونے کی بات ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کی جس سے دوستی ہوتی ہے اس کا دل چاہتا ہے کہ میں اس کے ساتھ اکیلا ہوں، بات کروں، دل کی بات ہو. ایک اور دل چاہتا ہے کہ جس سے دوستی ہو اس کو کبھی موت نہ آئے. اسی لیے تو اپنوں کی موت پہ ہم پریشان ہونے لگتے ہیں. اسی طرح اپنوں سے ایک اور خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ جب مجھ پہ کوئی مشکل وقت آئے تو وہ مجھے تھام لے. ان تینوں کا علاج اسی آیت میں ہے. اللہ لا الہ الا ہوا، اس کو دوست بنا لو، تمہاری تنہائیاں چمک جائیں گی. الحی، چاہتے ہو کہ تمہارا دوست تم سے نہ بچھڑے تو اس سے دوستی کر لو کیونکہ اس کو موت نہیں آئے گی، اور تم چاہتے ہو کہ تمہیں تمہاری مشکلوں میں کوئی تھام لے تو القیوم سے تعلق جوڑ لو. اور اس نے اپنے اخلاص کا ثبوت کیا دیا کہ صرف تمہیں ہی پیدا نہیں کیا بلکہ نزل علیک الکتاب بالحق، تمہاری روحانیت کا بھی انتظام کیا، تمہارے پیٹ کے کھانے کی فکر نہیں کی، تمہارے روح کے کھانے کی فکر کی، کتابیں نازل کر دیں. کون سی کتابیں؟ اپنے دور میں وہ تورات اور انجیل تھیں، لیکن آج کیا آ گیا؟ وانزل الفرقان، یہ قرآن ایک فرق پیدا کرنے والا بن کے آ گیا، حق اور باطل کو الگ الگ چھانٹنے والا آ گیا. اچھا پھر لوگ کیوں نہیں مانتے؟ یہ سب آ گئیں باتیں، اس کے باوجود لوگوں نے اس کتاب کو کیوں نہیں مانا؟ اس لیے کہ ان کے دلوں میں کفر ہے، بغض ہے، عناد ہے. ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام. جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیتوں کا کفر کیا ان کے لیے شدید عذاب ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے تو ہدایت کا انتظام کر دیا تھا، کتابیں آ گئیں، لیکن لوگوں نے اپنے دل ہی نہ کھولے، قبولیت آئی نہیں اندر، تو ایسے لوگ پھر شدید عذاب میں رہیں گے. اور ایسے لوگ جو رب نے ان کو یہ کتابیں دی ہیں اس کو نہیں مانتے اور یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے بچ جائیں گے، نہیں، اس سے تو وہ چیز بھی چھپی ہوئی نہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہے. تمہارے دل کے بھید کہاں چھپے ہوں گے؟ تمہارے عمل کہاں چھپے ہوں گے؟ ان اللہ لا یخفا علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء. اس آیت پہ رک کے ایک لمحے کے لیے اپنے آپ کو جگا لیں. کیا مجھے اس بات کا یقین ہے؟ میرے دل کا کوئی بھید اس پہ نہیں چھپا ہوا، تو کیا یہ اس قابل ہے کہ اس کے سامنے کل قیامت کے دن آئے؟ گندا دل، تعصبات والا دل، نفرتوں والا دل، مخالفتوں والا دل لے کے جاؤں گی یا کون سا دل لے کے جاؤں گی؟ پھر تمہیں اس رب کی قدر نہیں آتی جس نے تمہیں بنایا؟ هو الذی یصورکم فی الارحام، ماں کے رحموں میں تمہیں پیدا کیا، صرف تمہیں نہیں کیا بلکہ کتنی مخلوقات کو کیا. کیا بتایا؟ کہ جیسے ماں کی پیٹ جو ایک چھوٹی سی قبر تھی وہاں سے تمہیں نکال کے اس دنیا میں لایا، تو جب اس دنیا کے خاتمے پہ تم مٹی کے اندر زمین کی گود میں اس کی قبر میں جاؤ گے تو پھر وہاں سے بھی وہ نکالے گا. کیف یشاء، اپنی شکلوں پہ ناز کرو، اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھو، دیکھو بنایا کس نے. ہم کوئی چیز دیکھتے ہیں تو اسی میں الجھ جاتے ہیں، کا چیز کو نہیں دیکھو، بنانے والے کو دیکھو، और वो कौन है? ला इलाहा इल्ला हुवल अजीजुल हकीम। ला इलाह, उसके सिवा कोई इलाह नहीं, और वो गालिब और हिकमत वाला है। उसने सिर्फ तुम्हें पैदा नहीं किया, बल्कि उसने तुम्हारी हिदायत के लिए कुरान उतारा। और कुरान पाक की आयतें कौन सी हैं? कितनी किस्म की आयतें उसने पैदा कर दी? फरमाया, हुवल्लज़ी अनज़ला अलैकल किताबा मिन हु आयातुम मुहकमात। हुक्म वाली आयतें, ये हैं असल किताब। लेकिन दूसरी, उखरु मुतशाबिहात, शुबे में डालने वाली। क्यों, क्या जरूरत थी उनकी? इसलिए कि इंसान सिर्फ इस दुनिया के लिए नहीं बनाया गया। जितनी बातें इस दुनिया में काम आने की थी, उसको मुहकम आयतों की सूरत में पेश कर दिया। ये करो, ये ना करो, ये ना खाओ, ये ना पियो, लेकिन कुछ आयतों का ताल्लुक आखरत से है। जन्नत में कैसे फल होंगे, वहाँ क्या खाओगे, जहन्नम कैसी होगी, तो उसका जिक्र भी लाजिम था। और उन सब को जमा कर दिया मुतशबिहात में। हमारा अमल क्या है? हुक्म वाली आयतों पे अमल कर लो, और जिस बात की हिकमत नहीं समझ आती आखरत के मामलात में, उसको छोड़ दो कि जब जाएंगे तो खुद ही देख लेंगे वो कैसी है। जिस तरह आयतें दो किस्म की, इसी तरह लोग भी दो किस्म के। कुछ वो हैं, फी कुलूबिहिम ज़ैग़ुन, जिनके दिल टेढ़े हैं, शुबों में पड़ते हैं, फितने लेना चाहते हैं, तरह तरह के मतलब निकालते हैं उन आयतों के, हालांकि तावीलात तो अल्लाह ही जानता है। हर हुक्म के पीछे हिकमत क्या है, ये रब को पता है। रब के साथ किसको पता है? वर्रासिखून फिल इल्म, वो लोग जो इल्म रसूख हासिल कर लें, जो फोकस हो जाएं, जो डिवोट हो जाएं इस रास्ते में, जम जाएं, उनको मिलती हैं ये फायदे। उनको अल्लाह ताला ये हिकमतें उनके ऊपर खोलता है, आश्कार करता है। वो ऐसी आयतों को सुन के क्या कहते हैं? आमन्ना भी, मान लिया हमने। हमें क्या लगे वो जन्नत कैसी है, हमें क्या लगे वो शैतानों के सर कैसे होंगे जहन्नुम में, बस मान लिया। कुल्लु मिन इंदी रब्बिना, सारी रब की तरफ से है। कौन सी कुल्लुन? मुहकमात और मुतशबेहात। वमा यज़्ज़क्करु इल्ला उलुल अलबाब, उस रब ने तो हिदायत का इंतज़ाम कर दिया, लेकिन फ़ायदा अकल वाले ही उठाएंगे, जो अकल के दरवाजे खोलेंगे, जो अपना दिमाग इस्तेमाल करेंगे, उनको तो इन आयतों से फायदा होगा। और कुछ लोग बस इनको बैठ के गिनते ही रहेंगे, ये हो गया और वो हो गया। जब इंसान इस चीज़ की इस बात सुनता है कि रब ने मुझे पैदा किया और मेरी हिदायत का इंतज़ाम किया, हम कहीं खो चुके थे दुनिया में, बहुत सारे मरहलों से गुजरने के बाद अब दोबारा इस कलाम से ताल्लुक़ जुड़ा, तो हिदायत की कदर आने लगी, तो फरमाया कि फिर एक तड़प, और वो क्या कि अल्लाह इस नेमत को छीनना नहीं। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। ए अल्लाह, ये हिदायत दी है तो छीनना ना, ये नेमत दी है, इसकी ये रहमत की है, अब वापस न लेना। क्योंकि जब नेमत नहीं होती ना, तो ज़्यादा फिर एहसास नहीं होता, लेकिन नेमत आने के बाद छीनती है ना, तो गम लग जाता है। मुझे ऐसे लगता है कि हिदायत किसी के गोद का बच्चा है, पहले नहीं था, फिर रब ने दे दिया, बड़ी उम्मीदों से, तमन्नाओं से। सोचा ये था कि बस बच्चा हो जाएगा, सारे गम दूर हो जाएंगे, क्योंकि उस वक्त सबसे बड़ा गम बनाया इस चीज़ को था। बच्चा हो गया, पूछिए क्या दिल गम से खाली है? नहीं, एक और गम है। अल्लाह ताला ये बच्चा ठीक रहे, या अल्लाह ये बीमार ना हो जाए, ये परेशान ना हो जाए। छींक भी आती है तो डॉक्टरों पे भागने लगते हैं, और उठते बैठते सारी नमाजों और दुआओं का रुख ये है, अल्लाह मेरा बच्चा ना छीनना, ये तूने दे दिया, अब लेना ना, ये तेरी अमानत है, पर मुझे मेरे पास ही रहने देना। जिस तरह एक माँ बच्चे के बारे में सेंसिटिव हो जाती है ना, इसी तरह हिदायत की नेमत मिलने पे इंसान सेंसिटिव हो जाता है। ये आयत कभी उस तरह समझ आ ही नहीं सकती जिस तरह इस किताब से जुड़ने के बाद समझ आती है। रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बाद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब। अल्लाह, ये बड़ी मेहनत से चीज़ मिली है, बड़ी मुश्किल से मिली है, मुझे नहीं पता था ये इतना प्यारा रास्ता है, अब मिल गया, अब लेना ना। अपने पास से दे दे, तू देने वाला है। रब्बना इन्नका जामिउन नास, तड़प लगी हुई, अल्लाह तू जमा करेगा लोगों को वो दिन जिसके आने में कोई शक नहीं। अल्लाह मुझे उस दिन रुसवा न करना। क्या आपके दिल की पुकार बन गई है ये दुआ? क्या आपकी दुआओं में ये दुआ शामिल हो चुकी है? चेक करिए, अपने दिल का जायजा लें। क्या हिदायत अपने बच्चों से बड़ी नेमत लगने लगी? क्या हिदायत अपनी गाड़ी से बड़ी नेमत लगने लगी? देखिए, ये सिर्फ लफ्ज़ नहीं है, एक एक लफ्ज़ को आपने अपने अंदर उतार के फिर इसका जवाब हाँ या नहीं में लिखना है। क्या हिदायत मुझे अपने घर से बड़ी नेमत लगने लगी? आप कहेंगे इसका पता कैसे चलता है? तो पता तो चलाना बहुत आसान है। दुनिया छिनती है, गम होता है, फिकर लग जाती है, टेंशन होने लगती है। औलाद छिनती है, गम लगता है, टेंशन होने लगती है, अपने आपे से बाहर होने लगते हैं, तो समझ लीजिए कि अभी फिर उन्हीं चीज़ों में खोए हुए हैं। एक दिन की नमाज छूटती है तो उससे बड़ा गम लगता है जितना औलाद और घर वालों के छिनने पे लगता है, तो मान लीजिए कि हिदायत की कदर आ गई। रब बना ला तुझे खुलू बना बात ऐसा दई तना। मैंने किसी के साथ शेयर किया कि किसी का बच्चा बीमार है, दुआ करें कि बच्चा ठीक हो जाए। माँ सब्र में लेकिन बेचैन है, तो मुझे उन्होंने जवाब में यही हदीस सुनाई कि जिसकी एक दिन की असर की नमाज जाया हो गई, वो ऐसे है जैसे उसका सारा घर खानदान यानी घर वाले और माल सब तलफ हो गया। मुझे जवाब मिल गया। एक बच्चे का दुनिया से जाना अगर तकलीफ दे लगता है, तो क्या एक नमाज का कजा होना तकलीफ दे नहीं लगता? खुद ही परख लेंगे किस चीज की कितनी कदर आई। अगर हिदायत प्यारी है तो मुमकिन ही नहीं कि कोई भी हालात हो और हम उस हिदायत के सफर को छोड़ दें। मुश्किल हालात हैं तो और जमेंगे, हालात साजगार नहीं रहे और कमिटमेंट आ जाएगी। पहले अकेले बैठ के सुनते थे, अब बच्चों के साथ बैठ के सुनना पड़ रहा है क्योंकि छुट्टियां हो गई। अब देखना पड़ेगा कि मेरा क्या स्केड्यूल हो कि मेरा एक एक लफ्ज़ मैं लिख सकूं। पहले पूरा बैठ के सुनते थे, अब बीच में उठना पड़ता है, चलते फिरते सुनते हैं। नहीं, ये है रब्बना ला तुझे खुलू बना बाद ऐसा दई तना वहब लना मिल लदुन का रहमा इन्ना कंतल वहब। मेरा ख्याल है कि बच्चों वाली माओ को आजकल ये दुआ बहुत अच्छी, बहुत ज़्यादा पढ़नी चाहिए। लिख के अपने पास फ्रिज में या कहीं भी जहाँ नज़र पड़े रखें, और कम अज़ कम 10 दफ़ा दिन में पढ़ें, क्योंकि दिल एक लम्हे में पलटने लगते हैं। इसको नहीं छोड़ना, बाकी सारी चीज़ें अलग हैं। जैसे लोग हमारा बाकी चीज़ों को कबूल करते हैं ना, हमारी बाकी ज़रूरियात को, ये भी कबूल कराना है। मेहमान आते हैं तो आप रेस्टरूम में जाते हैं, कोई नहीं रोकता क्योंकि उनको पता है आपकी ज़रूरत है। आप सोते हैं, उनको पता है आपकी ज़रूरत है। तो फिर मेहमानों का आना, आपका कहीं जाना, आपको इस चीज़ से नहीं तोड़े। ज़िंदगी में कहीं चले जाएं, आपने ये काम नहीं छोड़ना। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त पूरा हुआ। अल्लाह ताला आप सबके लिए हर काम के करने को आसान कर दे और नियत में इखलास दे दे। नियतों को ज़रूर चेक करते रहा करें, ये एक एक मिनट में शायद कई कई बार बदलती हैं, और ये तब्दीली इंसान कभी कभी महसूस ही नहीं करता। और जब आप अपने आप को अल्लाह का कर लेंगे ना, तो फिर देखिएगा कि आपको बुलाना नहीं पड़ेगा, बल्कि आप पीछे फिर रहे होंगे कि अल्लाह के लिए हमें कबूल कर लिया जाए, हमने इस काम को करना है। फिर इंसान जान नहीं बचाता, छोटी सी मुश्किलों से पीछे नहीं हटता, बल्कि उस काम को करके दिल में खुशी महसूस करता है। तो अल्लाह ताला हम पे अपनी रहमतें करे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। एक बार तिलावत सुनते हैं इन्हीं आयात की। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل من قبل هدى للناس وأنزل الفرقان إن الذين كفروا بآيات الله لهم عذاب شديد والله عزيز ذو انتقام إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء لا إله إلا هو العزيز الحكيم هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد